nanya miyaji mapaya ya wama ya mwotini ama fia kwaba afia kwaba afia kwaba enyenu afia kwaba otini ya yeshe muwahanda wama ya fansa katrangu fama nanano fama ufi no wengina yeshe yeshe jina pa ama fia yesu mi ipiera ya hirubia wampa mayenda afia tuye afia tuye I'm not afraid.